Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, przed nami piątek. Dziś Wielki Piątek, 19 kwietnia. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Prawie zawsze, na pewno zawsze słuchając tego nagrania w taki wyjątkowy dzień jak dziś, mam przed oczami na przykład okno czy szybę auta i krople płynące powolutku, powolutku gdzieś tam na dole łączące się. Tak właśnie działa wzruszające nagranie Mobiego. A w prognozie pogody zgoła inaczej. bo ma być pogodnie, ba, słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany, tylko wysoko w górach, miejscami porywisty, wiatr wschodni i północno-wschodni, ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali. Na termometrach dziś od 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, na wschodzie 17, 18, 19, 20 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura na zachodzie do 21, a lokalnie na krańcach zachodnich nawet do 22. 5 minut po 5. Na trójkowym budziku 8 po 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Wieczorem papież będzie przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej w Koloseum. W tym roku rozważania osnute będą wokół losów afrykańskich kobiet zmuszanych do prostytucji w Europie. Dziś na Ukrainie ma dojść do debaty kandydatów na prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego i Petra Poroszenki. Nie będzie to jednak zwykła dyskusja polityków, bowiem odbędzie się na stołecznym stadionie olimpijskim. Wybory prezydenckie nad Dnieprem w najbliższą niedzielę. Na dziś w Wilnie jeszcze zostanie uczczona setna rocznica wyzwolenia tego miasta od bolszewików. W Warszawie zostaną uczczeni bojownicy. którzy przystąpili do całkowitego niszczenia getta. Naczelny rabin polski Michael Szudryk podkreśla, że rocznica wybuchu powstania w getcie jest niezwykle ważna dla Żydów, ponieważ wspominani są ludzie, którzy po pierwsze chcieli przeżyć, a znajdując się w strasznej sytuacji powiedzieli: dosyć, będziemy walczyć. Historycy przypominają, że bojownicy żydowscy, rozpoczynając powstanie w getcie, podjęli walkę o godność. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek dodaje, że zbrojny zryw Żydów z getta nie miał szans powodzenia, ale był skazany na zagładę ludności wołaniem o godną śmierć. Dziś na ulicach Warszawy wolontariusze będą rozdawać papierowe żółte żonkile. To jeden z symboli powstania w getcie warszawskim, które rozpoczęło się dokładnie 76 lat temu. Wybitni soliści, chór i orkiestra symfoniczna Filharmonii Narodowej oraz warszawski chór chłopięcy wystąpią podczas 23. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Ten koncert odbędzie się wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. A Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Narodowej poprowadzi Jacek Kasprzyk, patronat medialny nad festiwalem objęło Polskie Radio. Współorganizatorem jest Radiowa Dwójka. Więcej kontroli na drogach, sprawdzanie prędkości, stanu technicznego pojazdów i trzeźwości kierowców. Policja rozpoczyna dziś akcję Wielkanoc 2019. Ta akcja potrwa do wtorku. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, w tym samym czasie na polskich drogach doszło do prawie 250 wypadków, w których zginęły 23 osoby, 303 zostały ranne. Podczas kontroli policjanci zatrzymali prawie 900 pijanych kierowców. Dziś Wielki Piątek. Dla chrześcijan to czas zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. W kościołach nie sprawuje się mszy. Wieczorem wierni uczestniczą w uroczystej liturgii Męki Pańskiej. Na jej zakończenie udzielana jest Komunia Święta. Organizowane są także publiczne nabożeństwa Drogi Krzyżowej. A centralnym nabożeństwem sprawowanej w Wielki Piątek liturgii Męki Pańskiej jest adoracja krzyża. Ostatnią częścią wielkopiątkowej liturgii jest procesja do Grobu Pańskiego, przy którym w wielu kościołach trwa nocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zadaje nowy ból. Koi, rani, koi, rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi, rani, koi, rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany i zadaje nowy ból. Koi, rani, koi, rani, koi, koi każdy sen i zadaje nowe rany. Zadaję nowy ból. Znów ciało me to twój chleb. zamieniasz w krew. Znów ty. To ja. Koi rani, koi rani, koi, koi słowo twe. I zadaję nowe rany, i zadaję nowy ból. Koi rani, koi słowo twe. I zadaję nowe rany, i zadaję nowy ból. Koi rani, koi słowo twe. I zadaję nowe rany, i zadaję nowy ból. Koi rani, koi słowo twe. I zadaję nowe rany, i zadaję nowy ból. Koi rani, koi słowo twe. I zadaję nowe rany, i zadaję nowy ból. Koi rani, koi słowo twe. I zadaję nowe rany, i zadaję nowy ból. Koi rani, koi rani, koi rani, koi rani, koi rani, koi rani, koi rani. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od alarmujących danych z Dziennika Gazety Prawnej. Jest bardzo źle. W tym roku już 678 przypadków odry w Polsce od 1 stycznia do 15 kwietnia. Tyleż właśnie 678 przypadków w Polsce zanotowano odry. I tak wynika z meldunku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. W tym samym okresie ubiegłego roku zdarzyły się 34 takie przypadki. W całym 2018 339 przypadków odry, w 2017 63. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm. W pierwszym kwartale tego roku ze 170 krajów nadeszły zgłoszenia łącznie około 112 tysięcy przypadków odry. W pierwszym kwartale zeszłego roku było ich 28 tysięcy. Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej. Chorej osoby objawy choroby: gorączka, mocny kaszel, wysypka, zapalenie spojówek. Dość częste są powikłania po odrze. O tym właśnie, że jest bardzo źle, wiele przypadków odry w Polsce. Dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej o tym, że w tym roku rząd wpłacił do Unii Europejskiej na fundusze pomocowe 350 milionów euro. Wrócił do nas niewielki procent, podaje Rzeczpospolita. Według narracji rządowej Polska na pomoc dla uchodźców w różnych rejonach świata przeznacza coraz większe kwoty. Statystyki to potwierdzają, zauważa Dziennik. W 2017 roku prawie 160 milionów złotych rząd przeznaczył na pomoc ofiarom konfliktu w Syrii. Pieniądze popłynęły do uchodźców głównie za pośrednictwem instytucji międzynarodowych. Rządowe wsparcie w 2017 roku było ponad 32 miliony złotych większe niż rok wcześniej, o prawie 134 miliony większe niż w 2015 roku, a wynika to głównie z tego, że od 2016 Polska wpłaca do budżetu Unii obligatoryjną składkę w ramach tak zwanego instrumentu tureckiego. Kłopot w tym, że do polskich organizacji pomocowych wrócił z tych pieniędzy zaledwie 1%, tak mówi gazecie dr Wojciech Wilk, szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dodaje: pieniędzmi polskich podatników, które rząd przeznacza na pomoc dla potrzebujących, zarządzają organizacje z innych krajów. Powodem jest to, że polskie organizacje mają za małe budżety, by starać się o unijne dofinansowanie, bo od niemal 11 lat właściwie nie zmienia się rezerwa celowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w której mogą korzystać m.in. Polska Akcja Humanitarna. My nie dostaliśmy jeszcze żadnego grantu z unijnych funduszy, bo ze względu na zbyt niskie budżety własne przegrywamy już na starcie, dodaje Wilk. Wielkie polskie serca, tak tytułuje tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze puls biznesu o tym, że Komisja Europejska uważa, że w Polsce nielegalnie złomuje się nawet 1 000 000 pojazdów rocznie. Krajowi eksperci natomiast szacują ich liczbę na 600 tysięcy. Służby Komisji Europejskiej przedstawiły raport roboczy na temat ochrony środowiska, z którego, jak pisze puls biznesu, wynika, że Polska jest złomowiskiem Europy. Eksperci Komisji twierdzą, że na polski rynek trafia wiele pojazdów, które są demontowane niezgodnie z prawem. Sprawne części z rozbieranych aut są sprzedawane i wykorzystywane na rynku powtórnym, a niepotrzebne elementy urządzenia są porzucane w lasach lub spalane, co zagraża środowisku. W sprawozdaniu Komisji Europejskiej, cytowanym w gazecie, stwierdzono m.in., że około 1/3 nielegalnie demontowanych pojazdów w Unii Europejskiej znika w Polsce, co przekłada się na 1 000 000 pojazdów rocznie. Według danych Komisji oznacza to, że 85% wszystkich złomowanych pojazdów może być nielegalnie złomowanych w naszym kraju. Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów mówi dziennikowi, że w Polsce w szarej strefie demontuje się rocznie około 500 tysięcy pojazdów zarejestrowanych w kraju, około 100 tysięcy sprowadzanych w celu demontażu z innego państwa Unii Europejskiej. W sumie więc w szarej strefie może być złomowanych około 600 tysięcy pojazdów, stwierdza Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów to na dziś w takim króciusieńkim szeleście prasy. Za chwilę kalendarz uzupełniamy o te dane również ze świata muzyki. Teraz 20 minut po godzinie 5 Wilki. Every time of midnight, every time we mumble again, all them lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of no way, every time we marble again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game, hold them lovely memory. Every time of midnight, every time we marble again, come hold fresh memory. Every time of midnight, every time of midnight, come hold fresh memory. Sound of the blue sky. 24 minuty po godzinie 5, druga część kalendarza, także kalendarza muzycznego. W 1824 roku zmarł Lord George Gordon Byron, poeta angielski, jeden z czołowych twórców europejskiego romantyzmu. W 1882 roku zmarł Karol Darwin, przyrodnik, twórca teorii ewolucyjnego powstawania gatunków poprzez dobór naturalny. 76 lat temu w getcie warszawskim wybuchło powstanie pod dowództwem Mordechaja Janiewicza i Marka Edelmana. Była to próba powstrzymania ostatecznej likwidacji getta rozpoczętego przez Niemców kilka miesięcy wcześniej. 76 lat temu urodził się Edward Dwurnik, malarz, grafik, autor cykli, m.in. Podróż autostopem, Różne błękity, także autor portretów i cyklu graficznego Wiosna. Malował ponad 5000 obrazów. Zmarł w październiku ubiegłego roku. Edward Dwurnik dziś kończyłby 76 lat. 14 lat temu niemiecki kardynał Józef Ratzinger, dziekan Kolegium Kardynalskiego, w drugim dniu konklawy został wybrany na papieża, przybrał imię Benedykt XVI. Przypomnijmy, że Józef Ratzinger od 28 lutego 2013 roku jest emerytowanym papieżem, pierwszym biskup rzymski od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu papieża. Również 14 lat temu zmarł Nils Henning Ørsted Pedersen, duński muzyk jazzowy, kontrabasista, występował ze sławnym trio jazzowym Moscata Petersona. Był znany ze swej imponującej techniki, także stylu postrzeganego przez niektórych jako kontynuacja innowacyjnej twórczości, m.in. Scotta La Faro. Zwany wspaniałym Duńczykiem z niekończącym się imieniem Pedersen, był przez swoich fanów nazywany po prostu NHYP. Dziś 14. rocznica Nilsa Henninga Ørsteda Pedersena. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 85 lat kończy dziś pan Jan Kobuszewski. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już mam spokój i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień. Zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić wciąż będziesz ogromnie co dzień. Dzień. dzisiejszy jubilat. Jan Kabuszewski z najlepszymi życzeniami na 85. urodziny. Tak, tak, pamiętamy o pozostałych. Dziś też między innymi 66 lat kończy pan Andrzej Pongowski, grafik, autor plakatów zapowiadających sztuki teatralne, filmy, także festiwale oraz konkursy piosenek, okładek płyt, opracowań graficznych wielu magazynów. Także rozgłośni radiowych. Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego z fińskiego kalendarza, bo też tak między innymi pan Jacek z Krakowa podpowiada, nic dziś coś fińskiego. Pamiętamy, 56 lat kończy Mika Kojankowski, fiński skoczek narciarski, także trener skoczków narciarskich. Rocznik 63, a rocznik 75, więc 44 urodziny dziś obchodzi Jussi Jaskelainen, fiński piłkarz, bramkarz, został numerem 1 w bramce Finlandii w 2005 roku, ale pamiętamy, że w 2009 ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe, bo o dzisiejszych nie tylko jubilatach, także solenizantach pamiętamy dziś Adolfa, Jerzego, Leona i Tymona. To już 5:30, czas na prognozę pogody. Nad Europą będzie dominował rozległy wyż z centrum nad południową Skandynawią. Jedynie północny skraj kontynentu oraz południowo-wschodnia jego część znajdą się w zasięgu niżów. Polska pod wpływem wspomnianego wyżu nad obszar kraju w dalszym ciągu będzie napływało suche powietrze z północnego wschodu. Dziś słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany tylko w górach porywisty, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali. Choć jeszcze chłodny ranek, ale nie taki jak na początku tego tygodnia, by nie powiedzieć zimny czy rześki, a już dziś zdecydowanie bliżej 10 stopni o poranku. Im bardziej w stronę południa, tym wyższa temperatura. W najcieplejszym momencie dnia dziś od 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, 17-18 na wschodzie, w centrum, zresztą w większości regionów 19-20 stopni. Na zachodzie dziś do 21, lokalnie na krańcach zachodnich nawet do 22. Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką. Taka konwencja, taki moment, więc tak jest. Zaufaliśmy obyczajom i nawykom. Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens. A ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Przecież już dosyć mamy kuku i jazgotu. Ale gdy cicho, to źle i głupio nam. Jakby się zepsuł życia niezawodny motor. Coś nie w porządku, jakbyś był już nie ten sam. Cisza zagłusza, sam już nie wiesz, jaki jesteś. Więc szybko włączasz wszystko, co pod ręką masz. A gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Gdy kiedyś łomot nagle umrze w dyskotekach, do siebie nam dalej będzie niż do gwiazd. Zanim coś powiesz, tak jak człowiek do człowieka, cisza zgruchocze i wykrwawi wszystkich nas. Dlatego uczmy się ciszy i milczenia. To siostry myśli, świadomości, przednia straż. Bo gdy się milczy,

jedno zapamiętaj, zawsze będzie, co ma być. Tyle wiatru powie, z nóg powali cię, rwąca rzeka życia porwie tam, gdzie chce. Jedno zapamiętaj, zawsze będzie, co ma być. Wszystkie twoje plany śmiechu warte są, całe twoje życie jeden wielki błąd. Jedno zapamiętaj, zawsze będzie, co ma być. Zawsze będzie, co ma być. Twarde są zasady gry. Kiedy siadłeś raz za stół, żadnej szansy nie masz już. Są zasady gry. Kiedy siadłeś raz za stół, żadnej szansy nie masz już. Tyle wiatru powie, z nóg powali cię, rwąca rzeka życia porwie tam, gdzie chce. Jedno zapamiętaj, zawsze będzie, co ma być. Jedno zapamiętaj, zawsze będzie, co ma być. Jedno zapamiętaj, zawsze będzie, co ma być. Sławek Wierzchowski urodzinowo dziś na 61. urodziny wokalisty, harmonikarza i gitarzysty. Także z najlepszymi życzeniami. Między innymi pan Tomek nie mógł się doczekać, a to już po wschodzie słońca. Nasz słuchacz podróżujący w okolicach Góry Ślęży na Dolnym Śląsku. Słońca, życzymy słońca na początku nowego dnia. Za 18.06. Za chwilę, oczywiście jak co dzień, ale dziś wyjątkowe country w budziku. With extra ability, pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americana happy. Wishing Americana. Wishing everyone be back home in Jupiter. Things getting harder. Wishing everyone ease. When I made a joke about shooting stars, Ben spoke like a true bard. Don't play with songs. Music is not marked as fierce toy. Tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana. Friends on alien passing by. Za kwadrans szósta. Country w Bodziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś Wielki Piątek. Posłuchajcie więc Państwo opowieści Emily Harris, napisanej przez Davida Olneya, Jutro Jerozolima, Jerusalem Tomorrow. Jest to opowieść o fałszywym proroku, szarlatanie, który uzdrawiał chorych, dzięki niemu głusi słyszeli, niemi mówili, przemawiali nagle, a wszystko za pomocą trików. Wynajął sobie chłopca, z którym udawał, że stają się cuda. I nagle ten szarlatan dowiaduje się, że jest ktoś, kto nie straszy siłami piekielnymi, tylko mówi o miłości i odnosi się do wszystkich z wielką miłością i czyni prawdziwe cuda. Obiecuje zapłatę na końcu drogi. Więc może by się tak przyłączyć, zwłaszcza, że interesy już nie idą najlepiej. Przyłącza się do Jezusa, Galilejczyka, jutro będą w Jerozolimie. Czy się nawróci? Man, you should have seen me way back then. I could tell a tale, I could make it spin. I could tell you black was white. I could tell you day was night. Not only that, I could tell you why. Back then, I could really tell a lie. Well, I'd hire a kid to say that he was lame. Then I'd touch him and I'd make him walk again. Then I'd pull some magic trick. I'd pretend to heal the sick. I was taking everything they had to give. It wasn't all that bad a way to live. Well, I'm in this desert town and it's hot as hell. But no one's buying what I got to sell. I make my lame kid walk. I make a dumb guy talk. I'm preaching up a storm both night and day. But everyone just turns and walks away. Well, I can see that I'm only wasting time. So I head across the road to drink some wine. This old man comes up to me. He says, I seen you on the street. You're pretty good, if I do say so myself. But the guy come through last month, he was something else. Instead of calling out for fire from above, he just gets real quiet and talks about love. And I'll tell you something funny. He didn't want nobody's money. Now I'm not exactly sure what this all means, but it's the damnedest thing I swear I've ever seen. Well, since that time, every town's the same. I can't make a dime, I don't know why I came. I decide I'll go and find him, and find out who's behind him. He has everyone convinced that he's for real. Well, I figure we can work us out a deal. So he offers me a job, and I say fine. He says I'll get paid off on down the line. Well, I guess I'll string along. Don't see how too much can go wrong. As long as he pays my way, I guess I'll follow. We're headed for Jerusalem tomorrow. Korneliusz Pacuda ponownie we wtorek po świętach, także przed godziną szóstą. Już teraz polecamy i zapraszamy. Na budziku za 9 minut szósta. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, hey.

Nie musimy szukać różnic narodowościowych, religijnych czy politycznych, ale powinniśmy dołożyć wysiłku, żeby znaleźć podobieństwa człowieczeństwa w nas i godności tego człowieka, i to zbliża. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, jak w tej różnorodności, jakim wy językiem mówicie? Jak to jakim? My mówimy językiem miłości. Dziś, w Wielki Piątek, kilka minut po 12:00, godzina prawdy z siostrą Michaelą Rak.